Kolejny dzień, nowa kartka z kalendarza. Niezapomniana chwila, kiedy myślę, co ręc twarza w głowie plaża. I gorący żal topików, jednak rzeczywisty stale nie pozwala myśleć mi tu o tych chwilach, które dawno już przeżyte razem ze swoimi ludźmi na ulicy, już przepity nasze twarze. Co kolejny dzień pokaże, czy się lana na podwórku, czy problemów nowych zdarzeń, kilka marzeń, co do których dążyć proszę, chciałbym, że spełniły się, a na razie własną duszę w nim prowadzę i układam nowe wersy po to, abyś poczuł to i zrozumiał przekaz szerszy, to nie pierwszy i ostatni raz powiadam własne życie propagandy, o tym opowiadam, co dzień spadam, nie oczekując na tej cioci, choć zdradliwo okazały się niektóre wartości dla mnie nośnik. To szarości już przeżyte, nauczyłem się doceniać ludzi oraz ich muzykę, którą tworzą i wkładają ogrom pracy, zawsze znajdą się krytycy, uwierz mi, są i tacy z ludzej pracy. Ci docenić nie umieją, chociaż sami nic nie robią, ale innym właśnie śmieją, ci poleją. W egzaminie swego życia ty nie przejmuj się człowieku i mów wszystko bez ukrycia, to sens życia. By otwarci oraz szczerze robić i kształtować życie swe, lecz nie w karierze, ja w to wierzę, bo nie jestem tu na szczycie, przekonać ci o tym się i uwierzycie. I patrzę, poszukując własnej drogi, choć zakrętów na niej mnóstwo, spoglądam pod nogi, a przez drogi ludzi, od których się uczę, im zawdzięczam swoją pracę, która dla mnie kluczem. I patrzę, poszukując własnej drogi, choć zakrętów na niej mnóstwo, spoglądam pod nogi, a przez drogi ludzi, od których się uczę, im zawdzięczam swoją pracę, która dla mnie kluczem. Być muszę właśnie klejnot mego życia, co poprowadzi mnie, nawet gdy nastanie cisza, to jak klisza. Kolejna klatka aparatu, czasem myślę, czy to życie, czy może jakiś fatum, tak być musi, że problemów cała masa, choć niektórzy łudzą się, że ratuje dziś i kasa, wielka klasa pracujących ludzi w trudzie, a szaraki ze swym życiem ogarnięci wielkim brudzie, a o budzie dziś tak łatwo jest zawierzyć, każdy kto przyjechał się będzie wiedział, komu wierzyć lub też mierzyć swoje siły na zamiary. Ja przyznaję się do błędu, bo nikt nie jest doskonały, wielkiej chwały nie oczekuję, przecież wiesz, jeśli tworzysz się od serca, to wystarczy tylko deszcz owacji lub po prostu zrozumienie, jak bohater romantyczny byłam w procwę inny cienia, do widzenia wszystkim, których żegnać muszę, odsunęli się ode mnie, ja ich rymam dziś zagłuszę lub poruszę oraz dam do zrozumienia, że mój styl ukształtowany na podstawie doświadczenia prowadzenia czystej gry w toku narracji, bo przecież tak do końca nikt nie ma całej racji, lecz w kursie kontemplacji jakie wybieram, ja wiem, że nie jedną wrota do prawdy otwieram, chociaż rymem im otwieram wszystkie zarzuty dla pogoni za sensacją, niektórym wytruty, czasem jak kolczaste druty kolą me serce ludzi, którzy fałszem sukną i złotym mercem. Dziś patrzę, poszukując własnej drogi, choć zakrętów na niej mnóstwo, spoglądam pod nogi, a przez drogi ludzi, od których się uczę, im zawdzięczam swoją pracę, która dla mnie klucze. Dziś patrzę, poszukując własnej drogi, choć zakrętów na niej mnóstwo, spoglądam pod nogi, a przez drogi ludzi, od których się uczę, im zawdzięczam swoją pracę, która dla mnie klucze.